W miejscowości Mokre pod Zamościem ucierpiał pilot. O 60 miliardów złotych wzrosną wydatki na zdrowie do 2024 roku. Przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie odbyła się dziś uroczystość 74. rocznicę zakończenia wojny. Sędzia Bogusław Niziński, żołnierz Armii Krajowej, mówi, że pamięć o tych, którzy oddali życie w walce, to jego obowiązek. O nich nie wolno nikomu zapomnieć. Po więzieniach, po łagrach, koncentracyjnych obozach i na frontach. Im się należy wieczna cześć i chwała. Powstaniec warszawski podpułkownik Marian Zubala wspominał, że 8 maja 1945 roku towarzyszyła mu radość, która jednak szybko się skończyła. Cieszyliśmy się, ale jednocześnie jako zamościanin wiedziałem, kto nas wyzwala i nie bardzo byliśmy z tego zadowoleni, bo wolelibyśmy, żeby nas wyzwolił Anders. W czasie II wojny światowej zginęło ponad 6 milionów obywateli Polski. Decyzją mocarstw w 1945 roku na prawie pół wieku znaleźliśmy się pod sowiecką okupacją. W wypadku szybowca w miejscowości Mokre pod Zamościem ucierpiał pilot. Mężczyznę zawieziono do szpitala. Szybowiec spadł na tory kolejowe, mówi Dorota Krukowska z tamtejszej policji. To jest 15 razy mniej niż obiecywane 100 miliardów. Co trzecia pielęgniarka nie odbierała prawa wykonywania zawodu, bo nie interesowało ją praca w zawodzie. W tej chwili 100% absolwentek odebrało prawo wykonywania zawodu i liczba pielęgniarek w Polsce wreszcie zaczęła rosnąć. To jest troszeczkę tutaj pomylona setka, tak zwana. To był minister Szumowski, do którego za chwilę wrócimy, a teraz wracamy do wypadku szybowca. Szybowiec spadł na tory kolejowe, mówi Dorota Krukowska z tamtejszej policji. Pilot najprawdopodobniej leciał zbyt nisko, zahaczył o drzewo i spadł na ziemię. Częściowo maszyna spadła na torowiska. Pilot szybowca został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Policyjne badanie wykazało, że był trzeźwy. Po zdarzeniu ruch na torowisku został wstrzymany do momentu, aż policjanci oraz inne służby wykonały niezbędne czynności. Jak informują ratownicy, ranny pilot po wypadku sam wyszedł z szybowca. O 60 miliardów złotych wzrosną wydatki na zdrowie do 2024 roku. Dzięki ustawie 6%. Dziś wydajemy około 100 miliardów, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski na konferencji prasowej przypomniał też, że w poprzedniej perspektywie unijnej wynegocjowana przez komisarz Elżbietę Bieńkowską kwota, jaka została przeznaczona na zdrowie, to 6,5 miliarda. Minister Szumowski dodał, że zostały skrócone kolejki do rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej oraz na operację zaćmy. Ponad połowa polskich internautów przyznaje, że w ostatnich miesiącach zetknęła się z dezinformacją. Co trzecia osoba trafiła na fake newsa przynajmniej raz w tygodniu, a rzadko kto jest na to przygotowany, mówi Rafał Lange z Pracowni Badań Społecznych NASK. Minęły niecałe 3 dni, ale to takie ekscytujące. Mieć swojego szkraba, poświęcać mu czas, obserwować, jak powoli dorasta. Archie to krótka forma od Archibalda, pochodzenie germańskie. Oznaczać ma kogoś odważnego i bystrego. A Harrison? Tu sprawa jest prosta. Harrison, syn Harry'ego. To zaskoczenie, bo wśród bukmacherów Archie pojawiał się bardzo rzadko, a jeżeli już, to na dole listy. Oba imiona są współczesne, to odejście od tradycyjnych imion preferowanych zwykle przez rodzinę królewską, dalekie od Edwarda, Alberta czy Jerzego. A jak na XXI wiek przystało, imię poznaliśmy na Instagramie. Tu fotografia. Meghan Markle pokazuje Archiego prababci, Elżbiecie II. U boku dumnej mamy babcia Doria, a nieco dalej książę Harry i pradziadek Filip. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To nie był fake news. Archie Harrison Mountbatten Windsor tak naprawdę ma na imię dziecko Meghan i księcia Harry'ego. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. A na początek piłkarska Liga Mistrzów, bo na stadionie imienia Johana Cruyffa rozpoczęło się spotkanie, po którym poznamy drugiego finalistę tych najważniejszych klubowych rozgrywek na świecie. Ajax Amsterdam gra z Tottenhamem, jak na razie jest 0-0. Przypomnę, że w pierwszym meczu drużyna z Holandii wygrała 1-0. Do Amsterdamu jeszcze wrócimy. Teraz Madryt i wielki sukces z Huberta Hurkacza. Polski tenisista wygrał z Luka Pujem z Francji 7-5-6-1 i awansował do trzeciej rundy turnieju ATP. Po tym zwycięstwie Hurkacz na pewno wskoczy do pierwszej 50 światowego rankingu, a może być jeszcze lepiej. Kolejnym przeciwnikiem Hurkacza będzie albo Niemiec Aleksander Zwieriew, albo Hiszpan David Ferrer. Teraz zobaczmy, co dzieje się na parkietach, bo w tej chwili trwa trzeci ćwierćfinałowy mecz w ekstraklasie koszykarzy. King Szczecin kontra polski Cukier Toruń. Po dwóch kwartach jest 39-37 dla ekipy ze Szczecina. Rywalizacja na tym etapie trwa. trwa do 3 zwycięstw. Jak na razie jest 2-0 dla polskiego cukru Toruń, a w zakończonym już meczu MKS Dąbrowa Górnicza przegrał ze Stelmetem Zielona Góra 79-99. To druga wygrana Stelmetu, spotkanie numer 4 za 2 dni. Kibice spodziewają się bardzo interesującego starcia, tym bardziej, że jak mówi Łukasz Koszarek, dzisiejszy mecz był bardzo zacięty. Bardzo ciężki mecz. Czasami to, co jest na papierze czy na tablicy wyników, nic nie odzwierciedla. Myślę, że Dąbrowa Górnicza naprawdę zagrała dobre zawody. Prowadzili w pierwszej połowie cały czas. W drugiej na szczęście zagraliśmy dużo lepszą obronę i byliśmy cierpliwi bardziej, więc ważne zwycięstwo. Mówił rozgrywający Stelmetu i na koniec jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w Amsterdamie na stadionie imienia Johana Cruyffa. A jak z Amsterdam wciąż remisuje z Tottenhamem 0-0 w półfinale Ligi Mistrzów, taki wynik premiuje drużynę z Holandii, która w zeszłym tygodniu wygrała 1-0. Ostateczny wynik trwającego spotkania w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na zachodzie i Podhalu, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, na termometrach od 0 na wschodzie do 10 stopni na zachodzie, na Podlasiu miejscami przygruntowe przymrozki. Jutro pogodnie jedynie na północnym wschodzie, gdzie indziej sporo chmur i deszcz, a na nizinie szczecińskiej po południu burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Niedawno na Ukrainie odbyły się wybory prezydenckie, które zakończyły się oszałamiającym zwycięstwem. Nie polityka, ale celebryty, komika, producenta telewizyjnego Wołodymyra Zełenskiego, który uzyskał niemal 75% poparcie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Zełenski jest znany także jako zwycięzca pierwszej ukraińskiej edycji Tańca z Gwiazdami, jako prowadzący programu kulinarnego Mr. Cook, czy jako odtwórca głównych ról w komediach miłosnych w stylu Miłość w Wielkim Mieście. I taki oto człowiek, który wcześniej nie miał nic wspólnego z polityką, postanowił wystartować w wyborach, ogłosił to w noc sylwestrową i pokonał faworyta tych wyborów, Petra Poroszenkę. Jak do tego doszło, co to będzie oznaczać dla Ukrainy, o tym chciałbym porozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi. Ale zanim to nastąpi, chciałbym, żebyśmy posłuchali pewnej piosenki w wykonaniu człowieka, którego uważano za potencjalnego konkurenta dla Wołodymyra Zełenskiego. Myślę o liderze najbardziej znanego ukraińskiego zespołu rockowego Okean Elzy, o Swiatosławie Wakarczuku. Niestety on nie wystartował w tych wyborach, więc nie mieliśmy się okazji przekonać, czy rzeczywiście nawiązałby równoważną rywalizację z Zeleńskim, ale posłuchajmy przynajmniej piosenki w jego wykonaniu. Okean Elzy z Kijowa. Хлібом одним ситі напоєні, часом болять рани загоєні, а кому мало, як завжди, сидять за столом. Дайте нам бути такими, які. Дайте нам бути такими, якими є. Тому, хто чує, давно вже всі ясно і так. Зайві слова кимось та й сказані, вільні думки недопоказані, пальці стискають метал, а мовчить мікрофон. Та й недавно стали відомими друзі чомусь, стали знайомими всі, хочуть встигнути сісти в останній вагон. Дайте нам бути такими, якими ми є. Дайте нам спокій від ваших щоденних атак. Дайте нам бути такими, якими ми є. Тому, хто чує, давно вже все ясно і так. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to była piosenka zespołu Okean Elzy z Kijowa, która, jak myślę, będzie dobrym wstępem do naszej dzisiejszej rozmowy o Ukrainie po wyborach prezydenckich. Są ze mną w studiu specjaliści od spraw ukraińskich. Pan Mirosław Skórka z Fundacji Liderzy Przemian. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Oraz pan Eugeniusz Biłonoszko, redaktor naczelny portalu Polonius z Ukrainy. Dobry wieczór. Jan Maria Rokita w powyborczym komentarzu napisał, że nikt nie zjednoczył narodu ukraińskiego po odzyskaniu niepodległości przez ten kraj, tak bardzo jak właśnie zwycięzca ostatnich wyborów, Wołodymyr Zełenski. Uzyskał on poparcie, z jakim właściwie nie może się równać żaden polityk, jaki do tej pory startował w wyborach na Ukrainie. 75%. Co jest sekretem tego sukcesu wyborczego Zełenskiego? Jak to się stało, że człowiek znikąd zdołał do siebie przyciągnąć tak wielki elektorat? Może najpierw pan Eugeniusz Biłonoszko, dlatego że pan miał okazję obserwować tą kampanię bezpośrednio na Ukrainie. Tak, znaczy spotkałem się nawet z ludźmi ze sztabu Zełenskiego. Ogólnie rzecz biorąc, nie powiedziałem by, że znikąd, tylko osoba, która była w show biznesie i takie polskie, staropolskie słowo jak figlarz, co oznacza figlowanie i bardziej jest treściowym odzwierciedleniem tego, czym mamy do czynienia w ogóle na Ukrainie i z tym, co, kim jest pan Zełenski, prezydent Zełenski. Właśnie pewnym czynem jest odzwierciedleniem rozczarowania i nadziei i tego, że każdy z głosujących, a to było, przypomnę, w liczbach ponad 13 milionów osób, 13 milionów z 30, którzy mieli prawo do głosowania, w liczbach absolutnych, to znaczy prawie połowa obywateli, którzy mogli zagłosować, oddali na niego głos, odpowiednio każdy z nich niestety wierzy w pewne cudo, w pewne obiecanki, które tak naprawdę sam stworzył, bo przypomnę, tak naprawdę pan Zełenski nie za dużo się pojawiał w telewizji jako polityk, a bardziej jako kabareciarz, jako stand-up, występy jego. I cała jego kampania wyborcza wyglądała w ten sposób, że była przede wszystkim w internecie i przede wszystkim skierowana do ludzi, żeby oni to zrobili, żeby nie on jako polityk, tylko że ludzie musieli pisać program, ludzie musieli wymyślać pewne slogany, ludzie musieli wykreować to, jak oni sobie widzą i jaki by oni chcieli mieć prezydenta jakiego. No i niestety musimy wyznać szczerze, że to jest pewne rozczarowanie wszystkimi politykami, którzy byli na Ukrainie. No i z innej strony też trzeba powiedzieć, że wynik, który uzyskał pan Poroszenko, jest też pokazaniem tego, że są ludzie zdeterminowani do pewnych działań obecnego kursu Ukrainy w kierunku NATO i Unii Europejskiej, że mimo pewnych domniemanych przestępstw albo rzeczy popełnionych nieuczciwe przez prezydenta Poroszenka, gotowi byli przebaczać jemu i żeby on został, bo kampania była niestety bardzo obsceniczna w leksyce, w zachowaniu każdego z 44 kandydatów, niektórzy byli na przykład wcześniej oskarżeni o korupcję albo to, że mają po dwa paszporty, więc no proszę wyobrazić sobie poziom politycznej kultury, jeżeli jeden z kandydatów wcześniej został oskarżony o defraudację milionów, był również szefem biura, pobierał podatki i miał dwa paszporty. I był również obywatelem, znaczy podobnie pozostaje obywatelem Wielkiej Brytanii. To ciekawe, że Wołodymyr Zełenski wygrał we wszystkich obwodach na Ukrainie, oprócz jednego, lwowskiego. I to jest tym bardziej zaskakujące, że przez wiele miesięcy właściwie wydawało się, że ten wyścig do fotela prezydenckiego rozstrzygnie się między dwójką faworytów, czyli Petro Poroszenką i Julią Tymoszenko. Jak objaśnić ten fenomen? Czy chodzi tylko o rozczarowanie rządami Poroszenki? Bo jeżeli tak, to jednak wyborcy mogli wybrać kogoś innego, a jednak wybrali Zełenskiego. Mirosław Skórka. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. W roku 2014 Poroszenko wygrał wybory w pierwszej turze, mając ponad 50% głosów. Nie jest prawdą, że Zełenski miał absolutną większość głosów od razu. W drugiej turze tak. Tu nastąpiło takie nałożenie się kilku mechanizmów. Z jednej strony była grupa ludzi, która popierała Zełenskiego była też grupa ludzi, która była przeciwna Poroszence. I ta druga tura pokazała rezultat 3-1, co jest rzeczywiście rezultatem niespotykanym, bo generalnie jeżeli były drugie tury wyborów, to te głosy się rozstrzygały na poziomie kilku procent. To dla mnie ważnym jest elementem również to, na co pan zwrócił uwagę. Że tak naprawdę ten, o ile poprzednie wybory to były wybory pomiędzy jakimiś częściami Ukrainy, to znaczy wschodnia, zachodnia, centralna, o tyle teraz te wybory były jakby w poprzek prawie całej Ukrainy, oprócz obwodu lwowskiego. Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę pewna narracja, która się sączyła od wielu lat na Ukrainie, dotarła do ludzi i przekonała ich, że jest potrzebny inny styl uprawiania polityki, czy inny styl bycia w polityce. Ja bym powiedział tak, wygrała rzeczywistość wirtualna, trochę wymyślona, fikcyjna, wygrała fikcja, trochę taka opowieść, trochę taka opera mydlana wobec realnej polityki i polityki twardych faktów, twardych konkretów. I to jest niezwykle ważne ostrzeżenie dla całego, myślę, naszego systemu politycznego, że można wykreować taką opowieść medialnie, która się okaże ważniejsza niż twarde fakty. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy oceniali twarde fakty, to musimy stwierdzić, że ostatnia prezydentura na Ukrainie, czy prezydentura Petra Poroszenki, była najbardziej efektywną prezydenturą w całej historii Ukrainy. Bo w sytuacji realnej wojny prowadzonej z Rosją, realnej wojny, kiedy walczą armie, kiedy giną żołnierze, kiedy mamy do czynienia z aneksją terytoriów, ciągłym obstrzałem, ciągłą śmiercią ludzi na froncie, kiedy jest potrzeba odbudowania realnej armii, Ukraina pod rządami Poroszenki i rządy, które udało mu się stworzyć, bo Poroszenko to nie tylko on sam, ale to też również jego zaplecze polityczne. To jest istotne dla dalszej rozmowy o tym, co się może dziać na Ukrainie. Jednak doprowadzili do tego, że armia odbudowała się, stworzyła się i jest w tej chwili jedną z lepszych armii w Europie. Do 200 tysięcy urosła. Tak, raz. A po drugie jest armią, która ma niezwykłe doświadczenie bojowe, rzecz absolutnie wyjątkowa w naszej części Europy. To jest jeden z sukcesów. Drugim sukcesem Poroszenki, o którym my bardzo mało wiemy w Polsce, o czym mało się mówi, jest to, że Poroszence udało się uratować system finansowy Ukrainy i system bankowy. Najprostszym mechanizmem reakcji na sytuację kryzysową jest włączenie drukarek i drukowanie pieniędzy. Czyli gigantyczna inflacja. Inflacja na Ukrainie pojawiła się po aneksji, czy po wydarzeniu na Majdanie, ale ona w tej chwili jest na poziomie umiarkowanym. Hrywnia jest w miarę stabilną walutą. System bankowy, pomimo tego, że było trzeba sanować wiele banków, jednak jest w miarę stabilny, a to daje gwarancję rozwoju i widzimy, to pojawiły się te elementy wzrostu gospodarczego, co było niezwykle trudne na Ukrainie. My patrzymy na sytuację na Ukrainie z perspektywy wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale musimy wiedzieć, że ważniejszą czy trudniejszą wojną jest blokada ekonomiczna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Gro rynków dla ukraińskiego zbytu to były rynki rosyjskie, które zostały zamknięte. To, co się dzieje w tej chwili w relacjach handlowych, to jest niewielki procent tego, co było kiedyś. Trzeba było przestawić całą tą ekonomikę. I to jest kolejny sukces Ukrainy. Inny sukces Ukrainy, no, symbolicznym sukcesem, niezwykle istotnym, to jest to, że Ukraina otrzymała wreszcie swoją własną cerkiew autokefaliczną, prawosławną. My w perspektywie symbolicznej, może z polskiej będziemy to łatwiej mogli zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ten fakt odwraca cały proces wchłaniania Ukrainy przez Rosję. Ten proces, który się zaczął w roku 1654 od Perjasławskiej Rady i powstania Chmielnickiego, potem w 1686 roku został wzmocniony poprzez moment włączenia prawosławia ukraińskiego, czyli metropolii kijowskiej, do cerkwi prawosławnej rosyjskiej i potem przez wiele lat cerkiew prawosławna była instrumentem rusyfikacji. ten proces został częściowo załamany w 1917-18 roku, kiedy odrodzone państwo ukraińskie uświadomiło sobie potrzebę zbudowania niezależnej cerkwi, bo czynnik religijny na Ukrainie jest bardzo mocny, natomiast cerkiew oficjalnie była instrumentem rusyfikacji. I w latach 1990 ukraińskie prawicowe się bardzo podzieliło, bo było to oficjalne, które należało do Patriarchatu Moskiewskiego i było to nieuznawane formalnie przez inne cerkwie prawosławne, prawosławie ukraińskie, które formalnie rzecz biorąc nie miało statusu kanonicznego, czyli inne cerkwie prawosławne nie uznawały tą cerkiew za godną sprawowanie Eucharystii. Wydarzenia, które się stały w roku 2018, doprowadziły do tego, że ta część prawosławia ukraińskiego została uznana za kanoniczną, czyli tak naprawdę włączona w obieg światowego prawosławia, co jest niezwykle istotne, dlatego że w procesie budowania tożsamości religijnej świadomość tego, że mamy do czynienia z wspólnotą religijną, która dojrzała, dorosła do samodzielności, oznacza, że tak naprawdę państwo ukraińskie w kategoriach cerkiewnych stało się dojrzałe i niezależne. I to jest ten jeden z wielkich sukcesów Poroszenki. I tych sukcesów było jeszcze parę. Natomiast inną kwestią, i tu dochodzimy do momentu jakby Zeleńskiego. Bo dlaczego, skoro było tyle sukcesów, to dlaczego ludzie tak gremialnie, właśnie w formie plebiscytu, dali żółtą, właśnie czerwoną kartkę Poroszence, uznając jego rządy za totalną katastrofę. I tu wydaje mi się, bardzo ważną jest kwestią, jeżeli mogę jeszcze chwilę, bardzo ważną kwestią to, że tak naprawdę na Ukrainie mieliśmy problem. Jest takie stare polskie powiedzenie: chwała ci królu, żeś wojnę wygrał, ale biada ci, żeś obraził kronikarza. I tymi kronikarzami wydarzeń na Ukrainie są współczesne media. Niestety bardzo dużo współczesnych mediów na Ukrainie to są media podporządkowane interesom oligarchów, którzy opowiadali i sączyli ciągle opowieść o tym, że to nie tak, że ciągle kłamią, że ciągle kradną, przy czym, że ta ekipa ciągle jest niedoskonała, że ta wojna za dużo nas kosztuje, że jest za dużo śmierci, że trzeba się jakoś próbować dogadywać, że jednak interesy ukraińskie to nie są interesy takie, jakie definiuje współczesna polityka kierowana przez prezydenta Poroszenkę. I to przekonanie było ciągle sączone. Ja myślę, że też drugą kwestią istotnie ważną jest to, na co nie zwróciła uwagę ekipa Poroszenki. Że tak naprawdę oba Majdany, te ostatnie na Ukrainie, które obserwowaliśmy, 2004 rok i 2013-2014 rok, to były Majdany, które podtekście, czy w takim oczekiwaniu społecznym przede wszystkim żywiły przekonanie, że oto powstanie państwo sprawiedliwe. Że politycy zaczną być sprawiedliwi. Że zaczniemy działać sprawiedliwie. I bardzo łatwo jest pokazać, że pewne mechanizmy są niesprawiedliwe, że kiedy podnosimy opłaty, nie wiem, komunalne, to jest to działanie niesprawiedliwe. Jeżeli ktoś zarabia bardzo dużo pieniędzy na stanowisku państwowym, o tym się mówi, to jest to niesprawiedliwe. I ten element, ja myślę, że bardzo uraził ludzi przekonanych o tym, że nasz wysiłek był skierowany po to, żebyśmy budowali państwo sprawiedliwe, tego nam nie chcą dać. I opowieść o jakimś hipotetycznym prezydencie, który opowiada o sobie w filmie, w serialu pod tytułem Sługa Narodu, który z nauczyciela wiejskiego staje się prezydentem walczącym z korupcją, likwidującym układy i tak dalej. I opowieść o tym, że to jest właśnie taki człowiek, że jest taka funkcja możliwa i nagle ten człowiek się pojawia jako kandydat. To przekonało ludzi do tego, że można spróbować, że tak powiem, zacząć budować inną opowieść o polityce ukraińskiej. W mojej ocenie jest to przekonanie niezwykle naiwne i bardzo populistyczne. No, chyba to jest odpowiedź o dojrzałości, tak? Politycznej, o dojrzałości narodu. I moim zdaniem, znaczy sprawiedliwość tak, tylko o sprawiedliwość ciężko walczyć i w sądach. I warto liczyć na uczciwość. I tej uczciwości niestety cały czas było brak i po 2004 roku, i po 2014 roku. Tej zwykłej ludzkiej uczciwości polityków w mówieniu, to, jak wygląda rzeczy, co mogą zrobić, czego nie mogą zrobić. niestety, znaczy muszę się zgodzić z oczywiście, że autokefalia cerkiew jest bardzo ważną rzeczą, tylko takie rzeczy jak armie, jak sądy, również sąd antykorupcyjny zostały i wszystkie nowo powołane instytucje do walki z korupcją zostali stworzone przez ekipę Poroszenki. Niestety przeciętny Kowalski w Kramatorsku, Białej Cerkwi, Żmerence albo nawet pod Lwowem gdzieś nie odczuwa. Odwiedzałem te wszystkie miasta, no i każdy z Polaków, odwiedzając, nie wiem, pobliski sklep, wie, że tam pracują Ukraińcy i przyjechali tam nie dlatego, że jest tak pięknie, wspaniale na Ukrainie, tylko dlatego, że po prostu nie mogą uczciwie dobrze zarobić. I człowiek niestety odczuwa to, co ma w kieszeni i wypłatę co miesiąc. I te rzeczy są, dotykają każdego. I pensja nauczyciela akademickiego czy nauczyciela w szkole pozostaje faktycznie ta sama, która była 10 lat temu. I w przeliczeniach na euro jeszcze mniejsza. I to, co odczuwa, więc te rzeczy niestety bardzo enigmatyczne. Tak i wojna też, powiedzmy sobie szczerze, wojna od Kijowa jest bardzo daleko i nie jest odczuwana ani w Kijowie, ani w Lwowie. Nawet w Kramatorsku nie jest odczuwana, że w jakichś 70 kilometrach od Kramatorska, w mieście przy froncie, który wyjeżdżając i można dostać ostrzały od strony separatystów, to jest miasto, żyje normalnie, zwykłym życiem miasta, w którym wszystkie kafejki są zapełnione weekendy, chodzą rodziny i tak dalej. Czasami widać jakieś patrole, żołnierze lepiej uzbrojonych z bronią większą. I to, więc ta sprzeczność, którą ludzie widzą z tym, że znaczy, po prostu nie potrafią sobie skojarzyć tych wszystkich rzeczy. I podstawową rzecz, że tak, będąc w Warszawie albo w Brukseli, to widzimy i wiemy, jak funkcjonuje państwo. Także czym jest armia, czym jest służby, czym jest system finansowy. Natomiast przeciętny Kowalski nie rozumie tego i nie może zrozumieć, a już tym bardziej zgadzam się, że media współczesne nie wytłumaczą jemu temu. No niestety też uważam, że musimy traktować wybór Zelenskiego jako szansę, jako możliwość jeszcze lepszego rozwoju tego państwa, bo przyszedł człowiek, który nie był w żadnych układach, tak? Podobnie nie jest uzależniony od osoby, który na telewizji właściciel, który jest jego mocodawcą, czy partnerem finansowym, czy kim, zobaczymy, tak? No, jak ktoś ma poparcie 13 milionów, no to chyba może sobie pozwolić na odseparowanie się nawet od takiego wszechmocnego jak Kołomoiski. Właśnie, bo tutaj mówimy o Ihorze Kołomoiskim, to jest oligarcha, właściciel stacji telewizyjnej 1+1, na antenie której właśnie karierę wielką zrobił Wołodymyr Zeleński. Z jednej strony w tym przekazie medialnym Zeleński występuje jako pogromca oligarchów, ale z drugiej strony w mediach wyciąga mu się, że jest marionetką wręcz oligarchy Kołomoiskiego. Jak to jest w rzeczywistości? To nie jest prawdą, że Zeleński jest człowiekiem spoza systemu. Zeleński dokładnie jest produktem tego systemu. To znaczy jest dokładnie produktem bardzo przemyślanej, długofalowej kampanii informacyjnej, najpierw takiej delikatnie, potem bardziej takiej wyrafinowanej, która budowała imidż człowieka, który może być czymś nowym, może zaproponować nowość, zmianę, otwartość na coś, co będzie, czego ludzie oczekują. Problemem jest to, że Zeleński bardzo mało mówił. A to oznaczało, że bardzo wielu ludzi, którzy mieli zupełnie sprzeczne poglądy, czy zupełnie sprzeczne oczekiwania, uznawało, że jego milczenie oznacza akceptację tego, czego oni chcą. I część ludzi, która głosowała na to, żeby się dogadać szybko z Rosją, uznawała, że Zeleński jest dobrą alternatywą. I część ludzi, która uznawała, że Zeleński będzie prowadził Ukrainę w kierunku Unii Europejskiej i być może NATO, jest dobrą alternatywą. Część ludzi, która uznawała, że Zeleński to będzie człowiek, który będzie walczył z korupcją i z systemami, jest dobrą alternatywą. część ludzi, która miała świadomość, że nie da rady człowiek, który wyszedł z systemu, jest produktem oligarchów. Bo Zełenski jest produktem ukraińskich oligarchów. Że ten człowiek będzie antyoligarchiczny. On z definicji nie może być antyoligarchiczny. On będzie reprezentował grupę innych oligarchów i to takich oligarchów, którzy mają na Ukrainie charakter taki, to się nazywa rejderski, znaczy takich ludzi zabierających czy grabiących rzeczy. Pan Igor Kołomoński, Wrogie przejęcie. Pan Igor Kołomoński jest człowiekiem niezwykle ciekawym, bo to jest człowiek, który ma po rewolucji godności miał ogromny wpływ pozytywny na to, żeby zatrzymać marsz separatystów na południu i wschodzie Ukrainy. Jest słynne jego powiedzenie w 2014 roku, że za każdego separatystę w obwodzie dniepropetrowskim on daje 10 tysięcy dolarów. I żaden się nie pojawił na ulicach. No, to jest właśnie taka też zagrywka Kołomońskiego, tak. W dobrym PR-ze. On walczył o swój majątek przede wszystkim, Ale nie tylko, bo on wtedy też rzeczywiście odegrał bardzo politycznie ważną rolę i on był wtedy gubernatorem obwodu. Nie oszukujmy się, walczył o swój majątek, bo wiedział, że straci, jak przyjdzie ruski mir do Ukrainy. Ale być może też, że zyska w momencie, kiedy jego pozycja jeszcze bardziej wzrośnie. Generalnie był to człowiek, który miał bardzo pozytywny imidż i był bardzo wysoko ceniony. Potem jego rola zaczęła tam bardzo rosnąć. On był człowiekiem, który siebie lansował jako tak zwany główny żydobanderowiec, bo to jest człowiek, ukraiński Żyd, który ma ogromne wpływy w Europie, a jednocześnie jest wybitnym patriotą, wybitny patriota ukraiński. Ale potem się okazało, że to jest człowiek, który wyprowadził z Privatbanku 5 miliardów dolarów. On ich po prostu ukradł stamtąd. Bo to była firma, to był bank, który był spółką akcyjną i on je po prostu wytransferował. I to w środowiskach bankowych na świecie była sprawa wiadoma. Pan Kołomoński wyjechał z Ukrainy nie dlatego, że mu się nie podobał Poroszenko, tylko dlatego, że rzeczywiście miał poważne zarzuty. Ale teraz, między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, sąd ogłosił, że nacjonalizacja Privatbanku, czyli tego banku, którego Kołomoński był głównym właścicielem, akcjonariuszem, okazała się nieważna. I to ciekawe, że między pierwszą a drugą turą, kiedy wiadomo, że wygra Zełenski, związany z Kołomoińskim, bank nagle podejmuje decyzję przeciwko państwu ukraińskiemu za Kołomoińskim, gdy wszyscy wiedzą, właśnie tak jak pan mówił, że Kołomoński wyprowadził 5 miliardów dolarów. I to jest jeden z tych elementów, który, że tak powiem, rzuca trochę światła na całą tą sytuację. Jest, jeżeli my zaczniemy mówić o tym, co się udało zrobić Poroszence, to ta litania rzeczy, które ja tu wypowiadałem, to jest część tego. Natomiast to się nie udało, to na pewno nie udało się doprowadzić do reformy systemu sądowego na Ukrainie. I ten system działa niestety w wielu miejscach jakby bardziej lobbując systemy wpływów i interesów niż interesy państwa ukraińskiego. I ta decyzja sądu, która to nie było tak, że ona uznała, że prywatyzacja została przeprowadzona niezgodnie z prawem. Ta decyzja została złożona apelacja na tę decyzję, zobaczymy, jaki będzie jej rezultat. Natomiast to też świadczy o tym, że jest pewien problem z funkcjonowaniem tego mechanizmu, wydawałoby się ewidentnego. To znaczy, jeżeli ktoś rzeczywiście wytransferował taką sumę pieniędzy z banku, to powinien ponieść za to odpowiedzialność. Tylko podkreślę, że uważam, że Kołomoński nigdy nie był patriotem, bo pierwszy wyjechał z kraju jeszcze w środku lat 2000, mieszkał w Genewie, na Ukrainie się nie pojawił, dopiero pojawił się w 2014 roku, kiedy było zagrożenie rzeczywiste dla państwa i przede wszystkim dla jego kapitału. Również argumentem na rzecz braku jego patriotyzmu albo sentymentu w stosunku do Ukrainy czy do jego miasta rodzinnego Dnipro, to, że klub piłkarski Dnipro, który był w Trójce i również grał w Lidze Czempionów Europejskiej, został bankrutem, bo po prostu Kołomoński nie uważał za celowość dokładania, dofinansowania tego klubu i jako jeden z aktyw, który nie przynosi ani dochodu i jest tylko stratny, został zamknięty. Obecnie mieszka w Izraelu ze względu na to, że ma wytoczone sprawy w Stanach Zjednoczonych, gdzie również ma duży majątek. I dlatego, że jest obywatelem również trzech państw, oprócz Ukrainy ma obywatelstwo cypryjskie, obywatelstwo państwa Izrael, więc jak mówił Marx, kapitał nie ma narodowości, kapitał zawsze dba tam, gdzie jest jemu najlepszy i najwygodniej. Więc z panem Kolomońskim jest dokładnie to samo. Na pewno nie wróci na Ukrainę, tylko po prostu próbuje załatwić swoje problemy finansowe kosztem tego, że po prostu będzie miał bardziej lojalnego prezydenta. Bo też przypomnę, że pan Poroszenko jest również oligarchą, tylko taki oligarcha, który spróbował częściowo walczyć z innymi oligarchami. Też częściowo się układać z kimś, tu mam na myśli Achmetowa, albo zwalczać wpływy Firtasza, który do tej pory siedzi w Wiedniu. Odpowiednio jednak ta oligarchiczność nie jest takim złem do końca, tak? Bo możemy sobie wyobrazić, rzeczywiście oligarchowie zdają sobie sprawę, że państwo Ukrainy, Ukraina musi przetrwać i wybór państwa Ukrainy proeuropejski będzie gwarancją tego, że oni będzie mieli gwarancje majątkowe zawsze i nie będzie tak, że każda kolejna władza będzie odbierać im albo oni będą musieli z tą władzą walczyć. No właśnie, bo różnica między Rosją a Ukrainą jest taka, że w Rosji to prezydent decyduje, kto będzie oligarchą i może go aresztować, zabić, zmusić do emigracji. Natomiast na Ukrainie to oligarchowie w większym stopniu decydują, kto będzie prezydentem, więc siłą rzeczy przebywanie w rosyjskiej strefie wpływów, kiedy jest się ofiarą kaprysu prezydenta, no nie jest dla nich czymś wymarzonym. Ale właśnie może to jest jakby gwarancja tego, że ten prorosyjski kurs jednak nie zwycięży na Ukrainie, bo pojawiły się też takie opinie, że zwycięstwo Zeleńskiego będzie oznaczało zaprzepaszczenie tego, co udało się wywalczyć po tej rewolucji na Majdanie. Czy rzeczywiście Ukrainie grozi to, że znowu zacznie wracać w rosyjską strefę wpływów? Problemem Zeleńskiego jest to, czy naszym problemem, ja bym powiedział tak, naszym problemem jest to, że możemy tutaj powtórzyć za Sokratesem, że wiemy, że nic nie wiemy. Znaczy w przypadku Zeleńskiego my nic nie wiemy ciągle. Jesteśmy już 2 tygodnie po wyborach na Ukrainie i my ciągle nie wiemy, co prezydent elekt zamierza robić. My ciągle nie wiemy. Bo jest pytanie, czy on sam wie, bo nie, ostatnio on wie. Ostatnio zrobił casting na swojego rzecznika prasowego i 3000 osób się zgłosiło, żeby wziąć udział w tym, tym tak, konkursie, ale to pokazuje ale właśnie... Ale tak się nie da kierować państwem. No. Ale on zadeklarował, że chce uwolnienia wszystkich jeńców ukraińskich. Również zadeklarował proeuropejskość. Również dzisiaj zrobił zdjęcie z żołnierzem armii radzieckiej i żołnierką armii UPA, w którym nawiązywał do pojednania tych dwóch stron i w ten dzień, bo przypomnę, że jutro jest dzień zwycięstwa na Ukrainie, dzisiaj jest dzień pamięci i pojednania po II wojnie światowej, również spotyka się wyłącznie z zachodnimi politykami, również zadeklarował, że samodzielnie nie będzie się spotykać z Putinem, bo zdaje sobie sprawę, jaka jest niebezpieka takiego spotkania w cztery oczy z Putinem odpowiednio. No już mamy, chyba że zakładamy, że kłamie i jest aktorem, a jest aktorem, więc te wszystkie doradcy, które już wiemy, kto doradza jemu w stosunkach międzynarodowych, też wskazują, że jednak no, nie da się zawrócić. Zresztą mamy wpisane w konstytucję na Ukrainie o tym, że dążeniem jest NATO i Unia Europejska, więc jeżeli ktoś będzie, powiedzmy, zmieniać, znaczy nie wykonywać konstytucji, ale zobaczymy. No, ale takie rzeczy, konstytucja zawsze różnie była ale rozumiem, w naszych takie krajach. Rzeczy to się robi trochę po cichu. Tak. Ja myślę, że tu jest, znaczy, ja bym ta nieokreśloność, czy brak jasnych deklaracji, czy jasnego programu pana Zeleńskiego, który by to potrafił opisać nie tylko poprzez takie gesty, jak fotografie z dwoma osobami, ale też na przykład poprzez wybór odpowiednich ludzi, którzy będą opowiadali o tym, co on chce robić w kwestiach polityki gospodarczej, w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach polityki zagranicznej. Jest trochę taki właśnie, tak powiem, budzi niepokój. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że istotną kwestią opowieści o tym, co się dzieje na Ukrainie, jest przekonanie, które było dosyć powszechnie na Ukrainie, że na wschodzie Ukrainy mamy do czynienia z rosyjską agresją. I na przykład to zaowocowało tym, że udało się przekonać kraje europejskie do wprowadzenia sankcji wobec Rosji za aneksję Krymu i za wojnę w Donbasie. W momencie, kiedy prezydent elekt deklaruje, że oto na Donbasie walczą powstańcy, że jest to, mam do czynienia z powstaniem, a nie na przykład z agresją, to całą tą opowieść ukraińską i całą tą politykę europejską stawia w zupełnie innej, w zupełnie innym świetle. Znaczy, prezydent Zełenski w ten sposób powiedział nam, że panowie, wyście się pomylili. To nie jest agresja rosyjska, to są powstańcy. To jest wewnętrzna kwestia Ukrainy. To nie jest ingerencja obcego państwa. To są niezwykle ważne sygnały, na które my nie zwracamy uwagi. I ja nie wykluczam wariantu, że to, co będzie chciał zrobić pan Zełenski, jest produktem pewnej grupy, która się nie do końca jeszcze ujawniła. My ciągle nie wiemy, kto go tak naprawdę do końca wykreował. Bo jest to produkt pewnej kreacji politycznej, dosyć przemyślanej i bardzo subtelnej. Ale czy myślicie panowie, że to od początku było przemyślane w momencie, kiedy jesienią 2015 roku wchodził na antenę telewizji 1+1, ten serial Sługa Narodu, że już wtedy to była od początku do końca ustawka, że wiadomo było, że to jest pewien projekt polityczny robiony pod wybory? Ja nie sądzę, że aż tak daleko, dlatego że być może nigdy nie trudno było przypuścić, jakie będzie. Natomiast to, że w którymś momencie ktoś uświadomił sobie, że tego rodzaju opowieść może być wykorzystana, na pewno było tym elementem. Natomiast dla mnie jest jedna rzecz niezwykle istotna. Wszyscy eksperci od dawna ostrzegali, że w te wybory na Ukrainie będzie bardzo mocno ingerowała Rosja. I co my mogliśmy dostrzec w tej kampanii prezydenckiej? Praktycznie rzecz biorąc, brak ewidentnych przykładów ingerencji rosyjskiej. Co by to mogło oznaczać? To by mogło oznaczać to, że tak naprawdę ten rozwój kampanii prezydenckiej był bardzo na rękę. To, co się działo nie w Rosji. Zgodzę się co do wpływu Rosji. Po pierwsze, znamy, że byli ataki hakerskie na serwer Komisji Centralnej Wyborczej. Były dwa przypadki minowania stacji metra, mam na myśli w Charkowie i w Kijowie bodajże, które zostali udaremnione przez SBU. Również dochodzi, czym nie nazwać jak wyjazd Medwedczuka z Bojko do Putina, do Medwiediewa i spotkanie się z Medwiediewem w Moskwie na parę dni przed wyborami, jak nie ewidentną prowokacją rosyjską. I również pogłoski, plotki, które zresztą nie zostali udowodnione, o tym, że pieniędzy wpływali do różnych poszczególnych kandydatów, w tym również do kandydata prezydenta obecnego Zełenskiego z Rosji. Ale każdy może wpłacić, jak ma kasę, na jakikolwiek sztab wyborczy. Odpowiednio nie zgadzam się do końca, że nie było tych prowokacji rosyjskich. Drugą rzeczą też nie oszukujmy się, że prezydent na Ukrainie jednak jest osobą tak naprawdę do rozmów międzynarodowych, ale tak naprawdę nie może implementować tych wszystkich rzeczy bez parlamentu. Nawet jeżeli chciał się pocalować i pojechać do Putina, no to nic nie zmienia, bo parlament będzie decydować o tym, czy mamy wojnę, czy nie mamy wojny, czy mamy sytuację, czy za sankcje, przedłużenie tych sankcji chcemy, czy nie chcemy. Więc niestety albo stety i najważniejszą rzeczą jest parlament. Obecny rząd jest absolutnie proeuropejski. Zaczekajmy na wybory parlamentarne, które tak naprawdę są najbardziej, najważniejsze i w tym wszystkim, bo prezydent mianuje, nawet nie może mianować oprócz szefa służb specjalnych bez zgody parlamentu. I tak samo z ministrem spraw zagranicznych. odpowiednio prezydent jest bardzo ograniczony w swojej działalności. Już nie mówiąc o tym, że obecnie parlament chce wprowadzić ustawę o impeachmentie i również chce bardzo mocno ograniczyć rolę prezydenta, prezydenta jako takiego. Czyli z tego, co pan mówi, być może jeszcze bardziej kluczowe będą te wybory, właśnie kiedy się odbędą, bo to jest też pytanie. Mają się odbyć w październiku na jesieni, ale też jest rozważany scenariusz przedterminowych wyborów i czy myślicie panowie, że Zeleńskiemu uda się zdyskontować ten sukces wyborów prezydenckich i powtórzyć go w tej elekcji parlamentarnej? Obecna elita polityczna, ja rozmawiałem z różnymi ukraińskimi politykami wcześniej już i pytałem o okoliczność tego, co będzie, jeżeli na przykład Zeleński wygra. Część odpowiedzi była taka, no będziemy, jeżeli będzie zacznie działać w sposób, który będzie szkodził interesom państwa, to zostanie wyizolowany przez ukraińskich polityków, także jego wpływ zostanie ograniczony. To może zrobić tylko władza ukraińska, legalna, która będzie miała do tego, że tak powiem, instrumenty. I taką władzą na przykład jest rząd, parlament, czy w przypadku Ukrainy. Ukraiński system polityczny jest taki, że jest to republika przede wszystkim parlamentarna i prezydencka. To przede wszystkim parlament tworzy rząd, przede wszystkim parlament buduje, tworzy realną politykę. Sukces tego układu, który w tej chwili jest jeszcze, ale się kończy z momentem, kiedy Poroszenko odejdzie, polegał na tym, że Poroszenko stworzył bardzo mocną frakcję w Werchownej Radzie, to co mu dawało możliwość wprowadzenia realizacji własnej polityki. Natomiast obecna sytuacja jest taka, że ukraińscy politycy czekają, również środowiska eksperckie oczekują na to, że wreszcie Zeleński zacznie mówić, co będzie robił. To znaczy, otrzymamy jakiś konkretny program działania tego człowieka. Na razie takiego programu nie ma. W momencie, kiedy on zacznie mówić, wtedy się okaże, na ile jest to program abstrakcyjny, populistyczny, na ile jest to program realny, na ile jest to program bezpieczny czy niebezpieczny. I wtedy ta reakcja polityki ukraińskiej będzie adekwatna, czy spróbuje być adekwatna. To może być możliwe tylko w sytuacji, kiedy ta Werchowna Rada jeszcze będzie działała. No właśnie, ale jeżeli ta programowa bezprogramowość jest jego atutem, to być może zechce to powtórzyć podczas wyborów parlamentarnych, żeby osiągnąć podobny sukces. Bo rozumiem, że jeżeli zdobędzie większość w parlamencie, wtedy będzie miał wolną rękę. Znaczy, na pewno nie osiągnie 75%. Zakładam, że 20 parę to na pewno. I również będzie kontynuować tą programę, które zapowiedział. To przede wszystkim ustawa o referendum, ustawa o zniesieniu nietykalności posłów, nietykalności prezydenta. No, ale to kampania wyborcza będzie bardzo ostra i uważam, że jeszcze gorsza niż kampania prezydencka. I rzeczywiście Rosja wkroczy na pewno bardziej ostrze i tak to było na wzór tego, co było w Mołdowie i tego w tej zimie. I więc no, musimy się przygotować do najgorszego, ale spodziewać się na najlepsze. Wydaje mi się, że tu mamy sprawę, mam do czynienia z sytuacją, kiedy próbuje się pokazać, co jest w tym worku, bo na razie trochę jest tak, że ten prezydent jest takim ciągle kotem w worku. I tak dokładnie nie wiemy, jaki kształt jest tego kota, jaki kolor, co ten kot lubi, czego nie lubi, co będzie chciał robić. W momencie, kiedy ujawni się jego charakter, wtedy być może okaże się, że reakcja środowiska politycznego, czy tych środowisk, które będą przyjmowały decyzje na Ukrainie, będzie bardziej pozytywna, czy bardziej negatywna. W tej chwili Zeleński, czy ta grupa osób, która jest wokół niego, próbuje doprowadzić do tego, żeby ludzie kupili kolejnego kota w worku, to znaczy wybrali nową Werchowną Radę, która jakby będzie szła pod szyldem sługa narodu. Przy czym To jest trochę dziwna partia, dlatego że tak naprawdę ta partia nie ma ani struktur, ani ludzi. Nie wiadomo, kto za nimi stoi, czyli tak naprawdę kupujemy kolejnego, tym bardziej jeszcze gorszego, czy jeszcze bardziej niebezpiecznego kota w worku. Ale ma lajki w internecie. To jest problem, dlatego że... Obecnie to najważniejsze. Że rzeczywistość wirtualna okazuje się ważniejsza niż rzeczywistość realna. I chyba w tej chwili już jest pełna świadomość. Natomiast to, co może już wyłonić się w tych wyborach prezydenckich na Ukrainie, to będzie to, że bardzo mocno wzmocni się partia opozycyjna, czyli blok opozycyjny, że ich kontrkandydatami mogą być ludzie, których opowieść będzie bardziej proeuropejska, bardziej proreformatorska, czyli blok Poroszenki plus być może blok Julii Tymoszenko. I to może być, natomiast wydaje się, że cała ta grupa Zełenskiego to będzie grupa, za plecami której będą stali jednak ludzie Partii Regionów. Ciekawe... Czyli dawnej partii Janukowycza, tak? Dawnej partii Janukowycza. No, przypomnę, że również Wakarczuk będzie startować w wyborach. Udar będzie Kliczka startować. Groisman ze swoją partią. Więc wybór będzie do koloru, do wyboru. Ale to są trochę takie rzeczy, powiedziałbym, takie kwiatki do kożucha. Najważniejsze podmioty rozgrywające to będą jednak grupy oligarchów, które będą próbowały obronić swoich interesów. Niestety, to jest ciągle na Ukrainie element dominujący. Nie udało się z tego zwalczyć. Jeszcze długo tego nie zwalczy Ukraina. I Zełenski tego nie gwarantuje w żaden sposób. Czyli można powiedzieć, że na Ukrainie wszystko się zmieniło po to, żeby się nic nie zmieniło i że nadal tymi głównymi rozgrywającymi... Dramatycznie. No, nie oszukujmy się jednak, to suweren naród wybiera i musimy ufać... A to prawda, że to jest jedno z niewielu miejsc na dawnym terytorium postsowieckim, gdzie z góry nie było wiadomo, kto zostanie prezydentem, tak jak na przykład w Rosji czy na Białorusi. No, pod tym względem możemy powiedzieć, że rzeczywiście na Ukrainie mieliśmy triumf demokracji, że to ludzie wybrali, a nie z góry było wiadomo, kto wygra, bo taką decyzję podjęto na szczytach władzy. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu, za naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi gośćmi byli pan Mirosław Skórka z Fundacji Liderzy Przemian. Dziękuję bardzo. Oraz pan Eugeniusz Biłonoszko z portalu Polonius. Dziękuję. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Grzegorz Górny. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Jo